สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เป็นห้วงแห่งความลี้ลับมีเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่ว่าวิทยาการสมัยใหม่จะก้าวหน้ารุดหน้าไปมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ความลึกลับอาถรรพ์ปรากฏการแปลกประหลาดนี่ก็เกิดขึ้นไม่ขาดสายเช่นเดียวกันสิ่งลี้ลับดำมืดที่ยากต่อการพิสูจน์เหล่านี้ยังคงตีคู่กันมาเสมอไม่ยอมห่างซึ่งก็มักจะมีข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆอีกทั้งความเชื่อนั้นแต่ละถิ่นแต่ละภาคแต่ละเมืองแต่ละมุมโลกต่างก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันนับเป็นเวลาอันช้านานมาแล้วท่านผู้ฟังที่คนชาวอีสานส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อสืบต่อๆกันมาในลางบอกเหตุอันเกิดขึ้นแบบชนิดผิดปกติธรรมดาที่เรียกกันว่าอาเพศครับอย่างเช่นจู่ๆเกิดมีสัตว์ป่าวิ่งพาเข้าไปกลางหมู่บ้านเช่นอีเก้งหรือว่ากวางนี่จะถือกันว่าเป็นลางร้ายบอกความหายนะที่จะเข้ามาครอบงำหมู่บ้านอันนี้เขาถือกันมานานแล้วแล้วเสร็จแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคราวที่น้ำป่าถล่มนะก็มีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับมีกวางวิ่งพาเข้ามากลางหมู่บ้านโดยไม่รู้หนเหนือหนใต้นะเขาบอกว่าถ้าจะเป็นเก้งกวางหรือห่านเนี่ยเขาจะถือเป็นกรณีพิเศษเลยทีเดียวต้องร่วมกันประกอบพิธีเส้นไหว้บวงสรวงนิมนต์พระมาสวดมาฉันเลี้ยงพระสวดมนต์กันเป็นการใหญ่เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ขับไล่อาถรรพ์ร้ายให้หายไปหรือว่าบ้านหลังไหนเกิดมีงูสิงเลื้อยเข้าบ้านแล้วก็ทีนี้ต้องระวังกันหนักเลยต้องมีการบายสีสู่ขวัญเลี้ยงพระสวดมนต์ขับไล่สิ่งอัปมงคลทำพิธีแก้อาถรรพ์เขาถือว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมให้เบาบางหรือว่ามาลายหายไปได้หากว่าทำเฉยเมยทำไม่รู้ไม่ชี้ละเลยแล้วล่ะก็บ้านหลังนั้นมักจะประสบเหตุเดือดร้อนอยู่เนืองๆอันนี้เป็นความเชื่อที่ยังฝังใจเอามากๆทีเดียวและในความเชื่อที่ว่าเมื่อปรากฏเสียงนกแสกร้องขึ้นปุ๊บปั๊บท่ามกลางความมืดมิดของราตรีกันนั้นมันไม่ใช่เสียงนกร้องอย่างปกติธรรมดาแต่มันเป็นนกผีครับนกผีเป็นทูตแห่งความตายที่ถูกส่งมาจากยมโลกเพื่อจะฉุดฆ่าวิญญาณให้ถึงการดับขันโดยพากันเชื่ออย่างจริงจังว่าเมื่อใดก็ตามที่นกแสกส่งเสียงกรีดยาวแกรกแกรกแหลมแก้วหูบาดแก้วหูโฉบผ่านหลังคาบ้านนั่นเป็นลางร้ายหรือว่าสัญญาณบอกเหตุนั่นคือลางร้ายที่บ่งบอกว่าครอบครัวนั้นหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต้องประสบเคราะห์กรรมอันเลวร้ายอาจจะต้องถึงกับสังเวยกันด้วยชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็ลางร้ายที่ปรากฏขึ้นในเวลากลางวันก็มีลางบอกเหตุเหมือนกันก็คืออีแรงธรรมชาติของแรงมันจะบินอยู่บนฟ้าสูงลิ่วเทียมเมฆมีสายตาแหลมคมมองเห็นไกลว่ากันว่ามันสามารถใช้สายตานี่สอดสายหาเหยื่อนี่ได้ไกลเป็นกิโลกิโลเลยทีเดียวอาหารของมันก็คือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยปกติธรรมดาแล้วก็จะถือว่าอีแรงเป็นสัตว์ถือศีลไม่นิยมเบียดเบียนสัตว์อื่นพอๆกับที่เชื่อว่ามันเป็นสัตว์อุบาทที่เอาเข้าบ้านไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็จะเป็นอัปมงคลอย่างแรงหากว่าอีแรงเกิดไปบินวนไปวนมาอยู่เหนือบ้านใครที่พักอาศัยของใครมันคือลางไม่ดีบอกถึงความเดือดร้อนหายนะที่กำลังจะคืบคลานเข้าสู่บ้านหลังนั้นเชื่อกันต่อๆมาว่าอีแรงมันมียานพิเศษเฉพาะตัวสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอีกไม่นานบริเวณที่มันโฉบไปวนมาเนี่ยจะมีการตายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้นก็ต้องทำพิธีปัดรังควานเสียโดยเร็วหากละเลยจะเกิดความเดือดร้อนว่าอย่างนั้นนี่คือความเชื่อชาวอีสานบางกลุ่มยังคงมีอยู่มันเป็นเรื่องของสัตว์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนแล้วก็เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานนั่นเพื่อเป็นการช่วยยืนยันว่าพื้นแผ่นดินอันกว้างขวางนี้ยังมีสิ่งลึกลับชวนพิศวงงงงวยอยู่อีกเยอะแยะที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกเยอะทีเดียวพ่อเท่าคำตาแม่เท่าจันเป็นชาวบ้านบ้านด่านอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพทำไร่ทำนาฐานะก็พอปานกลางสองตายายก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวชื่อเจียมซึ่งแกรักแล้วก็หวงอย่างกับแก้วตาเรียนหนังสือจบป.4พ่อแม่ก็ไม่ให้เรียนต่อให้ออกมาทำงานบ้านช่วยพ่อแม่บ้านของแกก็ปลูกอยู่ทางท้ายๆหมู่บ้านลาดลงไปทางใต้คือลำห้วยเขาเรียกห้วยกะซะเป็นลำห้วยย่อมๆที่ทอดตัวคดเคี้ยวไหลผ่านให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้น้ำกินกันตลอดปีสามชีวิตนี้อยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขตามอัตภาพตอนเช้าปกติแล้วสองตายายก็ต้องออกไปไร่นาเป็นกิจวัตรพอเย็นๆหน่อยก็ค่อยกลับปล่อยทางบ้านให้เป็นหน้าที่ลูกสาวเป็นคนดูแลทั้งนี้ก็เพราะเจียมเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นที่รักและหวงแหนน้องพ่อมากแกไม่ยอมให้ออกไปทำงานตากแดดตากลมทำไร่ไถนาร่วมกับพ่อแม่ให้อยู่เฝ้าบ้านทำงานบ้านเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันหลังจากเสร็จจากการปัดกวาดดูแลความเรียบร้อยในบ้านแล้วเจียมก็จะหันมาง่วนอยู่กับการทอผ้ากางกี่กระตุกลงใต้ถุนบ้านนั่นแหละเธอจะสนุกกับงานจนกระทั่งเย็นเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมาซึ่งครอบครัวนี้ก็ดำรงชีวิตกันมาด้วยความเป็นปกติสุขไม่มีเขาว่าจะเกิดเหตุวิปริตขึ้นกับครอบครัวน้อยๆนี้เลยแต่ว่าในที่สุดมันก็เกิดจนได้วันหนึ่งสองตายายกลับมาจากไร่ตอนเย็นหลังจากนั่งพักผ่อนอยู่สักครู่พ่อก็รู้สึกเอะใจในท่าทีที่ผิดปกติของลูกสาวว่ารู้สึกมันแปลกตาพิกลเพราะปกติเจียมเป็นเด็กสาวร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอถึงเธอจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าใบหน้าก็มักจะยิ้มแย้มไม่มีบึ้งตึงแต่วันนี้เจียมหน้าซีดหน้าตาแปลกๆชอบคนดูเหมือนจะหวาดกลัวอะไรสักอย่างอยู่ในใจผู้เป็นพ่อก็มองกิริยาท่าทางลูกสาวด้วยความไม่สบายใจอีเจียมเองเป็นอะไรฮะเองไม่สบายหรือยังไงหน้าเองซีดยังกับไก่ต้มฮะเปล่าหรอกพ่อฉันสบายดีอะเธอตอบพ่อเสร็จแล้วก็ชำเลืองหางตาไปทางบันไดบ้านเออไม่มีอะไรก็แล้วไปค่ะก็ถามไปอย่างนั้นเองเผื่อไม่สบายก็หาอยู่หายากินซะผู้เป็นพ่อว่าไปทั้งที่ก็ยังไม่ชอบใจในคำตอบนักแต่ว่าเก็บความสงสัยนั้นมาในใจจนกระทั่งได้เวลานั่งล้อมวงกินข้าวเย็นพ่อเฒ่าก็ทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้เพราะสังเกตดูท่าทีแล้วเจียมมันดูมันจะหวาดกลัวอะไรอยู่มักจะชำเลืองไปดูบันไดบ่อยๆพ่อเฒ่าก็ถามอีกครั้งอีเจียมข้าถามจริงๆนะเองเป็นอะไรไปมันมีอะไรฮะไหนลองบอกพ่อสิเงียบไม่มีคำตอบจากลูกสาวลูกสาวก้มหน้ามองข้าวในจานปิดปากเงียบพ่อก็ชักฉุนขึ้นมาตังหิดตังหิดเองกลัวอะไรกันนักหนาวไอ้เจียมที่บันไดน่ะมันมีอะไรเองถึงต้องมองแล้วมองอีกฮะหรือว่ามันมีตัวอะไรพิลึกกึกกืออยู่ใต้บันไดมันจะขึ้นมาคาบคอเองงั้นเหรอทีนี้แม่พอเห็นลูกสาวไม่ยอมพูดแม่ก็พูดมั่งเอ็งก็แปลกนี่เจียมบทจะขี้เกียจขึ้นมาแล้วก็ไม่เลือกเวล่ำเวลาตะกี้นี่ช้อนตกลงใต้ถุนแม่ใช้ให้รีบลงไปเอาแป๊บเดียวยังรีๆรอรอไม่ยอมลงไปเอาหรือว่าเกิดมีอะไรน่ากลัวโผล่ขึ้นมาตอนนี้ล่ะบอกแม่มาสิว่ามันมีอะไรจะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้เอ็งก็อยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวข้าก็ไม่เห็นจะมีอะไรหลังจากที่ถูกรุมว่ารุมถามจากพ่อแม่อยู่นานในที่สุดเจียมจิตก็ยอมเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดอันแสนพิลึกพิลั่นที่สร้างความหวาดหวั่นผันผวาให้กับเธอว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองหลังจากที่เธอเสร็จธุระจากงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยเช่นเคยปฏิบัติมาจากนั้นเธอก็มานั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนกับเช่นทุกวันเธอนั่งนิ่งทำงานของเธอไปเรื่อยๆอย่างสบายอารมณ์ไม่ได้สนใจกับสิ่งรอบตัวเพลินกับงานจนกระทั่งลืมเวลาเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีปูตัวหนึ่งมันเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ตัวเธอเองก็ไม่ได้สังเกตมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อรู้สึกมันมีอะไรมาดึงชายผ้าสิ้นของเธอแรกๆเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนักต่อเมื่อถูกดึงแล้วก็กระตุกทีๆเข้าเธอก็ก้มลงไปดูเสร็จแล้วก็ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจเพราะมันคือกะปูทางอีสานเขาเรียกกะปูถ้าคนภาคกลางนี่ก็เรียกปูธรรมดานี่แหละกะปูที่ จียมเห็นนี่ตัวมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็เป็นกระปูธรรมดาที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเรานี่เองแต่มันแสนประหลาดก็ตรงที่เจ้าปูตัวนี้กำลังใช้ก้ามคีบชายผ้านุ่งของเธอแน่นแล้วก็กำลังออกแรงดึงอยู่ยักแย่ยักยันด้วยความฉงนแล้วก็ตกใจเธอก็สะบัดชายผ้าถุงเต็มแรงแต่มันก็ไม่ยักหลุดในที่สุดเธอต้องใช้มือกระชากถึงได้ยอมหลุดออกมาได้เธอก็คว้างมันทิ้งไปโดยไม่ได้สนใจมันจะหล่นตรงไหนก็ช่างมันแล้วก็หันมาง่วนอยู่กับกี่กระตุกทอผ้าของเธอต่อไปลืมเรื่องเจ้ากระปูตัวนี้ซะเสียสนิทเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปพักใหญ่กำลังทอผ้าอยู่เพลินๆรู้สึกมีอะไรมาดึงชายผ้าสิ้นอีกเธอก็รีบก้มลงไปดูทีนี้ตัวชาเลยเพราะความแปลกใจและตกใจไอ้กระปูน้อยตัวนั้นเธอจำได้อย่างแม่นยำแต่มันตัวโตขึ้นตัวโตขึ้นเกือบสองเท่ามันกำลังใช้ก้ามคีบผ้าถุงดึงแล้วก็กระตุกอยู่อย่างนั้นด้วยท่าทางขมักขม้นตั้งอกตั้งใจลักษณะท่าทีเหมือนว่าจะชักชวนให้เธอติดตามมันไปที่ไหนสักแห่งเจียมรู้สึกกลัวจนแทบทำอะไรไม่ถูกขนลุกหนาวเยือกไปทั้งตัวก็นั่งนิ่งใจสั่นอยู่นานจนรู้สึกว่าเหงื่อออกชุ่มมือก็ตัดสินใจก้มลงดึงมันออกจากชายผ้านุ่งอีกครั้งก่อนที่จะคว้างมันไปสุดแรงจากนั้นเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปอยู่บนบ้านเพราะความกลัวเธอไม่ยอมลงจากบ้านอีกเลยจนกระทั่งพ่อแม่กลับมาจากไร่ในตอนเย็นเสร็จแล้วเจมก็บอกกับพ่อบอกว่าพ่อพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่บ้านหรอกนะพ่อยังไงฉันก็ขอไปด้วยคนนะฉันไม่กล้าอยู่หรอกกลัวไอ้กระปูผีตัวนั้นมันจะมาหาฉันอีกพ่อฟังคำพูดลูกสาวในเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอ็งไปไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ข้ากับแม่เอ็งออกไปไร่แล้วจะเลยเข้าดงไปเอาน้ำมันยางไปมาลำบากเอ็งเฝ้าบ้านน่ะดีแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงพ่อฉันกลัวว่ะกระปูผีบ้าผีบออะไรของเอ็งวะไอ้เจียมเกิดมาข้าไม่เคยได้ยินกลัวอะไรมันก็แค่ไอ้กระปูตัวนิดมันมาอีกก็ดุ้นฟืนทุบให้เละไปเลยไม่ต้องกลัวมันเนี่ยเชื่อพ่อเหอะพ่อน่ะพูดแบบตัดบทเพราะจริงๆแล้วแกต้องการให้ลูกสาวอยู่เฝ้าบ้านเพราะกลัวทรัพย์สินจะเสียหายจะมีคนมาลักขโมยไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเอาความจริงมาเล่าให้ฟังทั้งหมดน่าจะมีเรื่องกุขึ้นผสมอยู่ด้วยหรือว่าหากจะจริงอย่างที่เล่าคงจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าจะคิดเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องผีเรื่องสางนะหาเฉลียวใจสักนิดไม่ว่านั่นคือลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้เจียมมะรืนค่อยไปก็แล้วกันนะพรุ่งนี้เอ็งเฝ้าบ้านก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่จะต้องเลยเข้าดงลึกไปเอาน้ำมันยางใต้ของเราหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรจุดกลางคืนน่ะฮะต้องไปเอาลูกเสร็จแล้วแม่ก็ช่วยปลอบอีกคนนึงพร้อมกับชี้แจงเหตุผลแก่ลูกสาวลูกสาวก็จำต้องพยักหน้ารับด้วยทีท่าไม่ค่อยจะเต็มใจนักถ้าฉันอยู่นะฉันก็อยู่มันบนบ้านทั้งวันแล้วคอยดูจะไม่ยอมลงข้างล่างเด็ดขาดเลยเออก็ตามใจเองดิถ้าเองทนนั่งทนนอนอยู่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่นึกรำคาญก็เรื่องของเองเนี่ยนะพ่อก็พูดอย่างขันขันขณะที่มองท่าทีลูกสาวรุ่งขึ้นหลังจากที่สองตายายกินข้าวกินปลาเสร็จก็พูดจาสั่งเสียปลอบโยนให้ลูกสาวสบายใจอย่าหวาดกลัวอยู่เฝ้าบ้านอย่าคิดอะไรมากพ่ออย่ากลับมาค่ำนะมาแต่หัววันหน่อยนะฉันกลัวพ่อก็ไปยักหน้ารับเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ชวนกันเดินดุ่มออกจากบ้านตามปกติเช่นเคยวันนี้ทั้งวันสองตายายเกิดมีความรู้สึกตรงกันคือรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวที่เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวพอตะวันบ่ายคล้อยก็ชวนกันรีบกลับบ้านหวังไว้ว่าเมื่อถึงบ้านจะมีนางเจียมลูกสาวของแกยืนรอรับอยู่เช่นเคยแต่ว่าเหมือนมีลางสังหรณ์มันมีแต่ความเงียบจนสองเท่ารู้สึกวังเวงดูเหมือนความหดหู่จะเข้าครอบคลุมไปทั่วทั้งบ้านเออีเจียมไม่ได้อยู่บ้านนะฮะอีเจียมไปไหนมันนะแกเที่ยวเดินร้องเรียกหาไปทั่วแต่ไม่มีเสียงขานรับไม่มีแม้แต่เงาของนางเจียมเที่ยวสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ได้ข่าวคราวไม่มีใครรู้เรื่องว่าลูกสาวแกหายไปไหนปกติแล้วนิสัยของเจียมจิตนี่มักจะชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบแวะไปเที่ยวนั่งบ้านหลังโน้นขึ้นหลังนี้แต่ละวันจะได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านบ้างถ้าหากว่ามีเพื่อนแวะเข้าไปนั่งเล่นด้วยเท่านั้นแหละโอกาสอย่างนี้ก็มีไม่ใช่บ่อยนักเพราะฉะนั้นการหายไปของเจียมจิตจึงไม่มีคนรู้เห็น พ่อเฒ่าตามหาจนอ่อนอกอ่อนใจท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของผู้เป็นแม่ที่ลูกสาวหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม่เฒ่าก็พูดด้วยน้ำตาไหลรินพร่าออกมานองหน้ามันต้องเป็นไอ้กระปูตัวนั้นแน่ๆเมื่อพูดถึงกระปูพ่อเฒ่าก็สะกิดใจแป๊บนึกไปถึงคำพูดของลูกสาวที่เล่ามาเย็นวานนี้เมื่อคิดถึงกระปูก็คิดถึงน้ำเพราะว่าปูกับน้ำมันต้องอยู่ด้วยกันเมื่อแต่ก่อนเนี่ยแกมองผ่านเลยไปได้นึกไม่ได้นึกเอะใจอะไรสักนิดทั้งนี้ก็เพราะว่าปกตินั่นเจียมนั่นว่ายน้ำเก่งอยู่แล้วอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เติบโตมาใกล้น้ำใกล้ลำห้วยมันไม่น่าจะเป็นไปได้หากว่าเจียมมันจะต้องมาจบชีวิตลงในลำห้วยกาซะที่มันว่ายเล่นมาจนกระทั่งตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลือแต่ก้นห้วยเท่านั้นที่พ่อเฒ่ายังไม่ได้หาพ่อเฒ่าต้องขอแรงจากเพื่อนบ้านระดมชายชะกันลงงมดูที่ก้นห้วยลองดูอีกทีเอาเถอะวะยังไงยังไงได้ศพคืนมาก็ยังดีรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนพ่อเฒ่านี่ในตาแดงก่ำเลยเวลานั้นการดำน้ำงมหาศพเป็นไปได้ยากพอสมควรเพราะว่าก้นห้วยเต็มไปด้วยกิ่งไม้และกอหนามที่ไหลซัดมาตามสายน้ำในฤดูน้ำเจิงในเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องระดมชายชะกันเป็นสิบช่วยกันทั้งใช้คนดำลงไปก็ใช้แหทอดช่วยด้วยใช้เวลานับชั่วโมงถึงได้ศพเจียมจิตขึ้นมาพอเท่าแม่เท่านี่ปล่อยโฮผวาเข้ากอดรัดศพร้องไห้กริ่งเกลือกอย่างน่าสงสารและมันก็แสนจะน่าแปลกพอๆกับหน้าขนลุกขนพองปรากฏว่าตรงชายผ้าสิ้นของเจียมจิตมีกระปูเกาะอยู่ตัวหนึ่งมันใช้ก้ามขนาดใหญ่ของมันคีบติดชายผ้านั่นและปูตัวนั้นก็ตายแล้วเสียด้วยมันคงจะสิ้นใจตายไปพร้อมกับนางเจียมที่สิ้นลมห้วยนี้มันแรงมันจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ได้ไปของมันจริงๆมันเฮี้ยนนักเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่าระหว่างเจียมเด็กสาวบ้านป่าผู้น่าสงสารกับไอ้เจ้ากระปูนาน้อยตัวนั้นมันมีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่เบื้องหลังมันถึงได้ตั้งหน้าตั้งตามาชวนมาดึงมาลากให้เธอไปร่วมจบชีวิตพร้อมกับมันมีอะไรมาชักจูงมันหรือยังไงหรือว่ามีอำนาจเร้นลับอะไรคอยบงการมันอยู่เบื้องหลังหรือว่าอดีตชาติปางก่อนเคยก่อกรรมร่วมเกิดร่วมตายด้วยกันมาหรือว่าผีเจ้าห้วยเจ้าท่าต้องการเธอไปอยู่ด้วยหรือมีคำถามอีกมากมายก่ายกองสำหรับเรื่องพิลึกกึกกืออย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นความผิดของลุงเองหากจะเหลียวใจหรือว่าสังหรณ์ใจสักนิดลุงก็คงไม่ต้องเสียอีเจียมไปหรอกลุงคงไม่ต้องอยู่เงียบเหงาว้าเวตราบเท่าทุกวันนี้เพราะลุงนึกว่ามันพูดเล่นมันถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นสิ้นลูกสาวก็เหมือนลุงสิ้นความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียวล่ะเสียงอ่อยน่าสงสารน้องชายชราถึงยากจะลบความหลังที่ฝังใจออกจากความรู้สึกนึกคิดต้องแก่ได้ไอ้กระปูตัวนั้นลุงก็เอามันเผาพร้อมกับศพอีเจียมและตั้งแต่นั้นมาลุงก็เลิกกินปูโดยเด็ดขาดเรื่องที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยครับท่านอย่าเข้าใจว่าเป็นนิทานพื้นบ้านหรือว่านิทานปรัมปราที่เล่าต่อกันมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปี2514นี่นะครับปัจจุบันนี้พ่อเฒ่าคำตายังคงใช้ชีวิตวัย80เศษอยู่อย่างสุขสบายตามประสาของแกส่วนแม่เฒ่าจันเมียคู่ทุกข์คู่ยากด้วยความตรอมใจขนาดหนักก็ล้มเจ็บแล้วตายตามลูกสาวไปเพียงปีต่อมาทิ้งพ่อเฒ่าไว้ตามลำพังอยู่สู้โลกลี้ลับใบนี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องนี้ยายคุณแสวงเล่าให้ฟังคุณแสวงบอกไม่รู้ยายไปจำเอามาจากไหนตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะฟังยายเล่าเรื่องนี้ก็เชื่อเป็นตุเป็นตาแล้วก็กลัวอีกาดำมากมันร้องทีไรอ่ะคุณแสวงผวาทุกทีจนทุกวันนี้ก็ยังกลัวได้ยินเสียงอีกาทีไหนต้องนึกถึงเรื่องที่ยายเล่าแม้ว่าทุกวันนี้อีกาจะไม่ค่อยมีนานๆจะได้ยินเสียงมันร้องสักทีหนึ่งเรื่องที่ยายเล่ายายบอกว่ามันเกิดมานานแล้วว่าสมัยนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งตายศพอยู่ในทุ่งนากว้างไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนี้ตายเพราะโดนควายขวิด